FFFFFESZ FFFFFESZ FFFFFESZ FFFFFESZ FFFFFESZ FFFFFESZ. Panowie, panie, mam zaszczyt przedstawić takiego pana, co kłamał namiętnie w żywe oczy już od samego rana. Budzik dzwonił już na nogach 5 rano. I do łazienki, a tam takie wielkie lustro. Bał się w nie spojrzeć, choćby nawet wyglądał jak z plakatu bóstwo, bo na sumieniu miał brudów mnóstwo. Jego życie to jedno wielkie oszustwo, więc gdy mył zęby, odwracał się tyłkiem od lustra, by nie widzieć swej gęby. A chłopak był zawsze ambitny, ten z tych, co na każde półrocze piątki pochwały. Cichy, taki nieśmiały, lecz zawsze miał swoje ideały. Taki był kapitalista, był komunista, surrealista, naturalista, taki miks. Wszystko w jednym i zmieniał się w zależności od sytuacji. Farbował się, kiedy trzeba było komuś głęboko wejść. Zawsze mu się to udawało. Taki młody, mądry i bez przejść intelektualista. Wyróżni cała lista, taki szary jak bloki wokoło. Wielka polityka i wielkie niby myślące czoło. A owszem, myślące, jak tutaj w szybkim czasie zarobisz pieniądze. Spotkałem go kiedyś na ulicy, mówi do mnie: witam pana, wielkie brwi. Ja mówię, mówią mi FI, a on, że zawsze dla niego będę tylko parą olbrzymich brwi. Ja odpowiadam: dobrze, w porządku, rymuje. On się pyta, czy na poważnie się tym zajmuje. Ja, że tak, to odpowiada, że pewnie niezłe z tego pajacowania pieniądze. Odpowiadam: nie sądzę, nie wszystko robi się dla zysku za wielkie pieniądze. On śmiech, że nie wierzy, że sam bardzo wysoko mierzy. Okocha zapach banknotów i dojdzie do fortuny, nawet po łbach, kopiąc słabych, bo tak go wychowali w szkole, bo jest lwem walczącym, nie zawsze tylko o swoje. A ja odpowiadam mu: takim jak ty, dupsko, czas prać. Dupsko, czas prać. Dupsko, czas prać. Dupsko, czas prać. Pieniądze zepsuj, cienko brać i brać, jak od kurza coś się pysać. Aha, takim jak ty, dupsko, czas prać. Dupsko, czas prać. Dupsko, czas prać. Dupsko, czas prać. Pieniądze zepsuj, cienko brać i brać, jak od kurza coś się pysać. Aha. Miał w domu tylko wielki, ogromny kalkulator, na którym przeliczał i wyliczał wszystkie inwestycje i wydatki. Ładował w to wszystko pieniądze popożyczane od kolegów i ukradzione z portfela matki. O czym tylko nie była mowa, on już węszył, czy to dobrze się sprzedaje. I liczył po nocach na swym kalkulatorze, czy zysk to jakiś daje. Ja pytam: po co ci to wszystko, te pieniążki, bajerki? Teraz w pocie czoła kombinujesz, oszukujesz bliskich, kontakty utrzymujesz tylko z tymi, którzy potrzebni są w danej chwili, by wyssać z nich korzyści jak wampir wysysa krew. Pouczono cię, że musisz być jak zwierz, waleczny jak lew. A kiedy będziesz już miał te miliony, sejfy, konta w bankach, złote sygnety czy na zębach złote korony, będziesz już za stary, by rozbijać się szybkim sportowym samochodem. Za stary, by mieć kobiet tysiące, będziesz jedynie starym spierdziałym snobem. Za stary, zostaniesz tylko ty i te twoje pieniądze. Ci, których ssałeś do samych kości, już dawno się odsunęli, bo byli dla ciebie tylko śmieciem, nic nie wartym. Skłamałbym, gdybym stwierdził, że nie lubię pieniędzy. Mało jest ludzi, którym marzy się życie w nędzy, lecz nie za wszelką cenę, idąc po trupach, bo ja chcę spokojnie patrzeć w lustro. Najpierw robić to, co kocham, a później cierpliwie czekać na pieniążki, bo to już nie jest oszustwo. Bo to nie. Takim jak ty, dupsko, czas prać. Dupsko, czas prać. Dupsko, czas prać. Dupsko, czas prać. Pieniądze zepsuj, cienko brać i brać, jak od kurza coś się wyssać. Takim jak ty, dupsko, czas prać. Dupsko, czas prać. Dupsko, czas prać. Dupsko, czas prać. Pieniądze zepsuj, cienko brać i brać, jak od kurza coś się wyssać. FFFFFESZ. FFFFFESZ. FFFFFESZ. FFFFFESZ. FFFFFESZ. FFFFFESZ. FFFFFESZ. FFFFFESZ. FFFFFESZ. FFFFFESZ. FFFFFESZ. FFFFFESZ. FFFFFESZ.